NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanwege de opgelopen spanning tussen Israël en Iran raadt Frankrijk zijn burgers af nog te reizen naar Iran, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden. Israël houdt volgens de Wall Street Journal rekening met een directe aanval door Iran in de komende dagen. Daarmee zou het land een aanval willen vergelden op het Iraanse ambassadeterrein in de Syrische hoofdstad Damascus. Wapenverkopers in Amerika moeten beter controleren of klanten een wapenvergunning hebben. Die controles die waren eerst alleen verplicht in winkels en niet op andere verkoopplekken, zoals wapenbeurzen of internet. Maar president Biden wil daar nu een einde aan maken om het wapengeweld in de VS terug te dringen. De Duitse politie heeft 3 minderjarige terreurverdachten opgepakt. Het gaat om 2 meisjes en een jongen van 15 en 16... die volgens het Duitse OM een aanslag wilden plegen uit naam van IS. Mogelijke doelwitten waren kerken, synagogen en sportverenigingen. En Xperia, de Nederlandse fabrikant van computerchips, is gehackt. Als het bedrijf uit Nijmegen geen losgeld betaalt, dan dreigen de criminelen achter de hack bedrijfsgevoelige informatie openbaar te maken. Dit is Tim Schaap met verkeersinformatie van de ANWB. Het begint alweer langzaamaan wat drukker te worden op de snelwegen. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Allereerst de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Weert gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Weert Noord is daarom de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging 35 minuten. Verder de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude 8 kilometer langzaam rijden. Vertraging is 20 minuten. En tot slot vielen in de Bollestreek. Zowel de N207 als de N208 zijn eigenlijk in beide richtingen veranderd in 1 lange file. De vertraging varieert tussen de 20 en 30 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Hoe krijgt president Biden de Amerikaanse jongeren weer achter zich? Dat is in het Witte Huis een cruciale vraag richting de verkiezingen in november. Want zonder de jongerenstem zou zijn herverkiezing wel eens in de problemen kunnen komen. Het nieuwste plan, studieschuld kwijtschelden voor miljoenen Amerikanen. Zou dat helpen om de 81-jarige president weer wat populairder te maken bij jongeren? Bespreken we straks. Maar we beginnen bij de kans dat Iran ergens de komende dagen Israël aanvalt. Hoe serieus is die kans? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Disturbing news out of the Middle East. An Iranian attack against Israel is imminent. That's the warning from US intelligence sources. They believe it's not a matter of if, but when. De spanning is te snijden in het Midden-Oosten. U kon het net in het fragment en ook al in het nieuws eerder vandaag horen. Iran zou ergens in de komende dagen Israël kunnen aanvallen. Zo waarschuwen althans de Amerikanen. En die waarschuwing maakt velen nerveus. Landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, maar zelfs Rusland roepen op om vooral kalm te blijven. Ik praat erover met historicus en Iran-kenner Peyman Jafari en Midden-Oosten-correspondent David de Jong vanuit Tel Aviv. Peyman, goedemiddag. Begin even bij jou. Want deze spanning heeft alles te maken met de aanval eerder uitgevoerd, een paar weken geleden, op de Iraanse ambassade in Syrië. Daar zit volgens Iran Israël achter. En sindsdien, dat is wel duidelijk, wil Iran wraak nemen. En nu deze waarschuwing van de Amerikanen. Hoe serieus neem jij die waarschuwing? Ja, dat moeten we heel serieus nemen. Ook omdat de Iraanse opperste leider, Ayatollah Khamenei, afgelopen dinsdag in zijn preek eigenlijk aankondigde dat Israël afgestraft moet worden. Want Iraanse consulaat is Iraans grondgebied. Dat heeft Israël geraakt. En kijk, wat vanuit Teheran de zorg is, is dat hiermee Israël steeds verder gaat. Israël heeft afgelopen jaren meerdere doelen in Syrië aangevallen. Ja. Ook binnen Iran Iraanse nucleaire wetenschappers vermoord. Dus Iran kampt met de zorg dat zij als zwak worden gezien. Dat zij geen afschrikkingsmiddel tegen Israël hebben. En wat voor soort tegenreactie, wraakactie van Iran moeten we dan, denk jij, rekening houden? Ja, dat is natuurlijk echt de grote vraag. Want Iran heeft niet alleen de zorg om als zwak gezien te worden. Iran kampt ook mee met de zorg dat zij niet in oorlog ingetrokken willen worden met Israël en de VS. Dus tussen die twee zorgen zit Iran te laveren. En daarom zullen ze met een berekenende vergelding komen, denk ik, waarmee ze Dus, en laten zien dat ze terug kunnen slaan. Maar dat die klap niet te groot is om een directe oorlog met Israël uit te lokken. Nee. En daarover hebben ze ook bericht aan de VS afgelopen dagen gestuurd via Oman. Dat ze aangeven eigenlijk om zich een beetje in te houden. Is het ooit eerder gebeurd trouwens dat Iran Israël heeft aangevallen op Israëlisch grondgebied? Nee, dat is altijd via Iraanse bondgenoten gegaan. Hè? Iran heeft bondgenoten in Libanon, Hezbollah, de Iraakse milities, Hamas natuurlijk. Dat hebben ze altijd via gedaan. Ze hebben wel Israël naar eigen zeggen buiten Iran aangevallen. Bijvoorbeeld een paar maanden geleden in Noord-Irak. Waarbij ook dus een aanval op Iran was geweest in december op een Iraanse generaal in Syrië. En toen heeft Iran een gebouw in Noord-Irak aangevallen met precisiebombardementen. En daarbij gezegd van nou, dat was een gebouw dat door Israëlische veiligheidsdienst Mossad gebruikt wordt. En dat is onze vergelding. Hmm. Dan kregen we ook allemaal berichten vandaag, hè, dat bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappij Lufthansa niet meer het Iraanse luchtruim wil aandoen, dat voorlopig wil mijden. Frankrijk, hoorden we net ook in het nieuws, hè, raadt zijn burgers af om nog naar Iran, Libanon, Israël te reizen. Wat zegt jou dit, dat allemaal dus Europese landen met dit soort waarschuwingen nu komen? Ja, kijk, dat laat wel zien hoe groot het gevaar is waarin we nu zitten. Al maanden waarschuwen heel veel mensen, onder andere ikzelf, van dat dit conflict in Gaza zich aan het uitbreiden is. Zowel Iran en Israël baat hebben bij het laten voortduren van dit conflict. Maar dat de grote zorg voor de hele wereld is natuurlijk op de eerste plaats voor de Palestijnen in Gaza, die in duizenden omkomen. Maar ook dat het vuur dus naar de rest van de regio aan het overslaan is. En we zijn nog nooit zo dichtbij een directe confrontatie tussen Israël en Iran geweest. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dat geeft wel aan hoe serieus deze situatie is. Blijf nog even hangen, Pijman. Ga even naar David de Jong vanuit Tel Aviv. Goedemiddag, David. Ja, hoe wordt er bij jou gereageerd op deze waarschuwing? Hoe serieus wordt het daar genomen, de vrees voor zo'n Iraanse aanval? Die wordt ontzettend serieus genomen. Premier Benjamin Netanyahu is op dit moment... met het oorlogskabinet aan het overleggen over een mogelijke reactie op de aanval die dus de komende 24 uur tot 48 uur, dus over de Shabbat en de zondag, wat een normale werkdag is, wordt verwacht. Op politiek, op militair niveau wordt de dreiging enorm serieus genomen. Zeker natuurlijk omdat Israëls belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, eigenlijk publiekelijk heeft aangegeven dat de aanval imminent is. Hmm. En naar de grote broer wordt altijd wel heel nauw geluisterd. En met wat voor soort aanval houden ze in Israël rekening? Op wat voor manier denken ze bij jou dat Iran zou terug willen slaan? Premier Netanyahu heeft publiekelijk gezegd dat ze de aanval verwachten in het noorden of in het zuiden. Dat kan betekenen in het noorden, om het even geografisch aan te geven, kan dat dus aan de grens zijn tussen Israël en Libanon, waar eigenlijk al sinds de Hamas-aanval van 7 oktober schermutselingen zijn tussen het Israëlische leger en Hezbollah. En daarnaast kan je denken aan Haifa, de haven van Haifa. Want het gaat specifiek, wordt er verwacht dat er aanvallen worden gepleegd op militaire dan wel overheidsdoelen. Dat kan dus bijvoorbeeld een haven in Haifa zijn, de grootste havenstad van Israël. Ja. Maar ook een militaire installatie op de bezette Golanhoogte. En dan heb je in het zuiden, dat is natuurlijk vooral de woestijn, maar dan heb je Eilat, natuurlijk de haven die al vanuit de Houthis verschillende malen vanuit Jemen bestookt is. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan het vliegveld van Eilat. Dat soort doelen. Ja. En dat zijn natuurlijk precies ook waar de proxies, vanuit Jemen, de Houthis, en vanuit Libanon, Hezbollah, Israël kunnen raken. Ja. Nou zien we al vrij lang, David, hè, dat die spanning tussen Israël en Iran ontzettend hoog aan het oplopen is. Kun je uitleggen waar dat door komt, dat Iran voor Israël al jarenlang zo'n beetje staatsvijand nummer één is? Ja, dat conflict, dat sluimerende conflict, dat is al decennia lang. Dat heeft zich de afgelopen decennia vooral ontwikkeld door ook een cyberoorlog tussen beide landen. Maar ook inderdaad, wat Peyman al zei, over hele gerichte... het vermoorden van nucleaire, of het doden van nucleaire... wetenschappers op Iraans grondgebied. En natuurlijk met het bombarderen van het ambassadeterrein. Mm-hmm. Waar de generaal omgekomen is die de link was tussen Khamenei en Nasrallah, de leider van Hezbollah. Ja. Dat is een enorme escalatie. Ja. Nou weten we ook dat premier Netanyahu in eigen land, maar ook internationaal, meer en meer onder druk komt te staan. Hè. Dat heeft natuurlijk vooral alles te maken met de oorlog in Gaza. Hoe gaat hij nu met deze Iraanse dreiging om? Het komt hem eigenlijk wel goed uit. Want hij heeft nu zoiets van, oké, kom maar. Zoals Peyman al zei, als Iran niet reageert, worden ze gezien als zwak. Maar Netanyahu heeft het al jarenlang over een oorlog met Iran. Iran is de grote vijand. Kijk, waar Benjamin Netanyahu volgens vele Israëli's mee bezig is... is om de oorlog in de Gazastrook zo lang mogelijk voor te zetten... zodat hij aan de macht kan blijven. Mm-hmm. En het oorlogskabinet aan kan blijven en zijn regering. Maar wat ook heel veel gespeculeerd is de afgelopen maanden... is dat dat het Israëlische leger Zuid-Libanon zou binnenvallen. Hè. Hezbollah, een proxy die door Iran in de begin jaren 80 is gecreëerd... dit zou zomaar een voorwendsel kunnen zijn om ook bijvoorbeeld zo'n stap te maken. Dus de houding in Israël is heel erg van, oké, kom maar op politiek en militair niveau. Maar op straat merk je natuurlijk, mensen zijn murgeslagen door 6 maanden oorlog. 133 gijzelaars die nog vastzitten in de Gazastrook. En men wacht op wat er komen gaat. En het is een constante cyclus van geweld die er in de Palestijnse gebieden en in Israël plaatsvindt. Peyman, nog even terug naar jou. Want ik vraag me toch ergens ook wel af. Wat heeft Iran hier precies mee te winnen als ze een aanval zouden uitvoeren op Israëlisch grondgebied? Want dat leidt, zoals David natuurlijk ook al schetst, waarschijnlijk tot echt een enorme escalatie. Met nog eens de steun van de Verenigde Staten erbij. Wat is daar het belang van Iran als het tot zo'n escalatie zou komen? Ja, kijk, dat is een lastig dilemma nogmaals voor Iran. Vandaar dat die aanval tot nu toe is ook uitgebleven. En de vraag is dus in welke vorm die gaat komen. En overigens wil ik daarbij ook een andere optie noemen... dat de Golanhoogte wordt aangevallen. Hè? Want dat is Syrisch gebied dat door Israël bezet wordt gehouden. Ja. En op die manier zou Iran ermee weg kunnen komen van... we hebben een gebied geraakt dat eigenlijk niet van Israël is. Maar goed, vanuit Iran gezien is het belang afschrikking. Hè? Niet als zwak gezien worden, aan Israël laten zien dat zij een grens overschreden hebben en dat niet kan. Want anders zijn ze bang dat Israël steeds telkens verder gaat met die aanvallen. Maar Iran heeft een ander belang. En dat is wat vaak strategisch geduld van Iran genoemd wordt. Hè? Mm-hmm. Dat zij eigenlijk op de lange termijn inzetten. Want vanuit Teheran nu, de situatie in het Midden-Oosten is als volgt. Israël is verder geïsoleerd geraakt door de Gaza-oorlog. Hoe langer die Gaza-oorlog doorgaat, hoe meer Palestijnen omkomen... hoe groter het anti-Israëlisch en anti-VS-sentiment in het Midden-Oosten toeneemt. En dat is inderdaad op de Arabische straat gebeurd. En daarmee de sympathie voor Iran en zijn bondgenoten groter wordt. En bovendien is de Israëlisch-Arabische toenadering veel lastiger geworden nu. Hè? Ja. Tussen bijvoorbeeld Saudi-Arabië, een rivaal van Iran, en Israël. Is dat enorm lastig geworden. Dus zij denken, kijk, we hebben eigenlijk de wind in de zeilen... door nu in de val van Netanyahu te trappen, hard terug te slaan... en een oorlog tot een oorlog te laten komen... daarmee zullen we ook schade oplopen. En dat is echt het dilemma waarmee ze zitten. Dus ik denk, in tegenstelling tot velen die een week geleden dachten... Iran gaat nu heel erg emotioneel reageren. Mm-hmm. Nee, Iran zet echt op de lange termijn in. Het strategisch geduld zal alsnog nu ook winnen. Ze zullen terugslaan. Kijk, ze moeten nu iets van zich laten horen. Ja. Maar dat zal op een berekenende manier zijn. We gaan het afwachten en zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Peyman Jafari en ook David de Jong, veel dank voor jullie verhaal over de spanning dus tussen Israël en Iran. Bureau Buitenland. Tim de Wit. We plan to deliver up to $20,000 in interest relief to over 20 million borrowers and full forgiveness for millions more. By freeing millions of Americans from this crushing debt of student debt, it means they can finally get on with their lives instead of being put their lives being put on hold. Een miljardenplan voor miljoenen Amerikanen om hun studieschuld kwijt te schelden. De Amerikaanse president zette het in als charme-offensief richting de verkiezingen in november. Om vooral jonge Amerikanen voor zich te winnen. Want juist die kiezersgroep heeft hij keihard nodig om herkozen te worden. Maar is zo'n plan genoeg? En hoe zorg je überhaupt dat een man van 81 onder jongeren populair wordt? Dat ga ik bespreken met Bianca Pander, Amerika-deskundige en tevens partner bij het campagnebureau BKB. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag, Tim. Kun je allereerst uitleggen wat Biden precies van plan is met het kwijtschelden van die studieschuld voor heel veel Amerikanen? Ja, zeker. Hij is er al best lang mee bezig. Het is ook een van zijn verkiezingsbeloften. En hij heeft al meerdere plannen geprobeerd het door te krijgen. Er is ook eentje al teruggestuurd door de Supreme Court. En nu komt hij dus met een plan wat aangepast is, wat eigenlijk 30 miljoen Amerikanen, dus bijna 10% van je land, gaat helpen bij het een deel kwijtschelden van de schulden. En dat is op verschillende manieren. Dus mensen die bijvoorbeeld hele lage inkomens hebben en een kleine schuld, die wordt helemaal kwijtgescholden als ze al 15 jaar afbetaald hebben. Voor heel veel mensen krijgen ze een korting erop. En bij bijna 20 miljoen of 25 miljoen Amerikanen betekent dat ze in ieder geval de rente die opgebouwd is, dat ze die niet meer terug hoeven te betalen. Ja. En dat zijn ook gigantische bedragen soms. Want de meeste mensen hebben een hogere schuld dan waar ze ooit mee begonnen zijn. Hè? En terwijl ze al 10, 15 jaar afbetalen. Hmm. En kun je dit inderdaad, want het gaat natuurlijk heel veel geld kosten, hè, zoals je al schetst. Is het daarmee een soort van campagnestunt? Een manier om toch een beetje in het gevlei te komen bij de wat jongere Amerikanen die dus nog steeds met die hoge studieschuld zitten opgescheept? Zeker, en het is eigenlijk ook gewoon heel erg gericht op de middenklasse. Want heel veel mensen uit de middenklasse die kampen met deze schulden, waardoor ze een beetje op slot zitten. Hè. Net niet dat grotere huis kunnen kopen. Mm-hmm. Net niet de nieuwe auto kunnen kopen. Dus het is ook indirect gewoon een manier van Biden om te laten echt bijdrage te doen weer aan de economie. Hè. Dat is een van de punten die hij heel graag wil claimen voor de verkiezingen in november. Dat hij die economie weer op gang heeft gebracht. Hè. Dat noemen ze ook Bidenomics. Ja. Alleen het lukt hem steeds niet om de kiezers dat ook in hun portemonnee te laten voelen. Dus heel veel mensen hebben nog zoiets, ja, die Biden die doet niks voor onze economie, omdat zij nog steeds dure boodschappen hebben, veel schulden. Ja. En dit is een manier om daaraan tegemoet te komen, te laten zien, hey, ik fix het toch voor jou. Het is een beetje die €1000 van Rutte die uiteindelijk niet kwam. Ja, maar dit is gewoon belofte uit het verleden. Wat kun je vertellen over de populariteit sowieso van Biden onder jongeren? Want ik heb toch wel gezien, zeker de afgelopen maanden, dat hij met name vanwege zijn houding richting Israël, zijn pro-Israël houding, dat hij bepaald niet goed viel bij veel Amerikaanse jongeren. Nee, klopt. Er zijn ook peilingen geweest in december en januari, waar ook uit bleek dat eigenlijk 50% van, nog geen 50% van de jongeren tussen, laat zeggen, 18 en 40 was het volgens mij, maar plannen om te kiezen. Terwijl de vorige verkiezing was het ruim 60%. Dus dat is nogal een verschil, dat heel veel mensen niet enthousiast zijn voor Biden. Nee. Het is natuurlijk ook een oude man. Ze zijn heel kritisch op het Gaza-standpunt. Hè. Hij moet nu gewoon daar strenger in worden. Maar het is ook dat ze vinden dat hij niet genoeg heeft gedaan op klimaat. Dus het zijn een aantal thema's waar jongeren van vinden, ja, daar heeft hij gewoon niet genoeg op gedaan. En dat heeft hij ons wel beloofd. En ja, dus hij heeft echt een beetje een probleem bij de jongere generaties. Ja. Ja. En zou dit dan kunnen helpen, dat kwijtschelden van schulden voor een deel, hè, om toch weer populairder te worden, juist onder deze groep? Ja, zeker. Want ik denk dat het ook laat zien dat hij wel met oplossingen bezig is. En dat hij wel dingen kan fixen voor de gemiddelde Amerikaan. En helemaal in de middenklasse, wat ik zei. Dus dat is belangrijk. Maar het is niet voldoende om de jongeren terug te krijgen. Hè. Dan moet hij dus ook eigenlijk veel meer nog de successen kunnen claimen die hij doet. Ja. En dat lukt op een of andere manier hun niet heel erg. Maar ze proberen het wel heel erg. Door dit soort dingen te doen. Door dus hun verkiezingsbeloftes waar te maken. Dus dat ze straks in november ook kunnen zeggen. Nou kijk, we hebben zoveel verkiezingsbeloften echt ingelost aan je. Ja. Je ziet ook dat ze taal over Gaza verandert. Dat is natuurlijk ook een tegemoetkoming. Ja, en je ziet ook dat hij gewoon bezig is met dan die ouderdom maar relativeren de hele tijd in spotjes en in speeches, weet je wel. I know I'm not a young guy, but I'm very experienced. Dus ja, ze zijn zich er heel bewust van dat ze dat terug moeten winnen. Ja, want hoe belangrijk is die jongerenstem bij de verkiezingen? Hoe bepalend kan het zijn? Kan het inderdaad een herverkiezing kosten als Biden te weinig jongeren aan zich weet te binden? Nou, voor de Democraten is de jongerenstem altijd heel belangrijk. Maar de vrouwenstem ook. En heel veel stemmen van bepaalde minderheden, zeg maar. Dus, maar die jongerenstem is wel essentieel geweest in de laatste verkiezingen van de Democraten. En je ziet nu ook dat ze dat proberen weer aan te wakkeren. Ja, je ziet ook dat de strategie nu een beetje is. Ja, van er is ook echt geen alternatief meer. Dus je ziet steeds meer Democraten die aanzien hebben bij jongeren. Zeggen van ja, luister, Trump is niet het alternatief. Dus we moeten ons nu scharen. Er zijn ook verschillende jongere initiatieven gestart vanuit de campagne met jonge members van de House, van het congres, die zeggen, nou, wij gaan gewoon zorgen dat we gaan organiseren. Ja. Best wel veel jongere organisaties hebben ze ook Biden al geëndorsed, maar daar moeten ze heel hard aan trekken. Dus, maar ja, ze zijn er wel mee bezig. Het is beslissend. En samen met de vrouwenstem. Er staat dus heel veel op het spel. En wat je dus ziet, is dat het campagneteam van Biden heel druk bezig is op sociale media, ook om die jongeren te trekken. Hè? Een recent voorbeeld is dat hij te gast was bij een bekende late night show in de Verenigde Staten. En toen werd hij gevraagd naar een bijzondere complottheorie. Een soort samenswering tussen hem en Taylor Swift, die al maanden rondgaat op sociale media. I have you on the hotspot here. Can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift? Where are you getting this information? It's classified. It's classified. You won't share it with us? I'm not gonna, but I will tell you, she did endorse me in 2020. She did. I bet you might be wondering. Might be wondering. You think it might come around again? I told you it's classified. Ja, Bianca, dan moet je een klein beetje uitleggen. Hè? Want in het fragment zie je Biden een beetje lacherig meegaan in deze theorie. Dat Biden en Taylor Swift, hè, die natuurlijk mateloos populair is, een soort van onder één hoedje spelen. Dat verhaal gaat nog steeds behoorlijk de ronde in Amerika, hè? Ja, zeker. En daar zijn de Republikeinen ook allemaal echt als de dood voor. Want zij is natuurlijk best populair in heel Amerika onder jongeren van alle leefcategorieën en ook van de Republikeinse zijde. Dus mensen zijn er echt bang voor. Maar ze heeft de vorige keer inderdaad Biden geëndorsed. En ze roept ook jongeren op vaak om zich te registreren. En de verwachting is ook dat ze dat nu weer gaat doen. Want ze is best openlijk van, Trump zou best wel een probleem zijn als hij weer herkozen wordt. Dus het is wachten wanneer ze dat gaat doen. Maar je ziet ook wel bijvoorbeeld bij lokale campagnes of zo, of als er weer een tussenverkiezing is, dan roept ze wel vaak op van niet soort van stem op deze persoon, maar registreer je en maak gebruik van je recht. Ja. En dat alleen al is eigenlijk al heel goed als ze dat ook deze verkiezingen weer zou doen. Want die opkomst lijkt heel laag te worden, omdat mensen gewoon niet zo enthousiast zijn. Ook niet over Trump, maar ook niet over Biden. Het is een beetje zo, in 2016 had je dat ook, hè? Niemand echt enthousiast was voor Hillary, behalve vrouwen. Ja, en dat is wel essentieel voor de Democraten. Die opkomst moet hoog zijn, willen zij winnen. En op wat voor manieren proberen ze Biden op sociale media dan verder nog populairder te krijgen, om dat enthousiasme een beetje te doen groeien? Ja, nou, ze zijn op TikTok gegaan, wat best wel een beetje controversieel was. Want er is heel veel kritiek op TikTok. En zelfs is wetgeving in de maak om TikTok te verbieden in Amerika. Maar ja, die generatie die ze willen pakken en die ze nodig hebben, die zit gewoon op TikTok. Dus zijn ze toch maar opgegaan. En ze hebben heel grappig genoeg, eigenlijk vorig jaar of het jaar daarvoor al, hebben ze een meme. Die eigenlijk vanuit de rechtse kant kwam, hebben ze helemaal omarmd. Dat is Dark Brandon. Ja. En dat is gewoon een beetje een soort van, ja, de fixer Biden, die heel stoer is met zijn zonnebril en rode laserogen, die gewoon alles voor iedereen fixt. En dat hebben ze helemaal omarmd. En met humor proberen ze ook gewoon te laten zien, kijk, Dark Brandon is er weer en heeft dit voor je geregeld. En doen ze eigenlijk best goed. Het is gewoon, ja, ze proberen wat humor en luchtigheid in te brengen en de kanalen waar jongeren zitten. En ze zijn natuurlijk heel erg bezig met die endorsement. Zoveel meer studentenorganisaties, jongerenorganisaties en beroemde mensen die jongeren aanspreken naar hun kant te krijgen. Nou ben je ook campagnestratege, Bianca. Wat zou jij doen om Biden nog iets populairder te maken? Waar kunnen ze nog wat winnen? Nou, ik denk wat ook, en dat ga je denk ik de komende maanden wel zien. Hè. We zitten nog best vroeg voor de verkiezingen. Maar er gaat natuurlijk op een gegeven moment wel een sfeer ontstaan. Nu zijn mensen nog best kritisch. Maar op een gegeven moment moeten ze dat frame van,